علی بن مصر نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حاملہ تھیں۔ پھر ابو اسامہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5618۔